Eller i helt extreme tilfeller. Hei du, hei. Det var lenge siden. Har du begynt med briller? Ja, jeg har blitt allergisk mot skolebrød.